Неадпаведнасць. Зло можа нават слоўнік затаварыць, тым самым зганьбіць нашай мовы сад. Да слова непрыстойнага ударыць сінонімаў амаль што 70. Як многа ўсё ж калючых, жорсткіх слоў. Ты пасля іх ці просіш прабачэння? Да слова мілагучнага любоў мы колькі знойдзем блізкіх па значэнню. Я іх пішу амаль што чысты ліст. Вось здольны тэрмін на якую беднасць. Ты растлумач, мой вопытны лінгвіст, чаму такая ўсё ж неадпаведнасць?